we wszystkich sklepach MediaMarkt w całej Polsce. Z gwarancją na usługę i części. Zrobimy to za ciebie, MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program z Trzeciego Polskiego Radia, piątek, 8 lutego, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Będą wyrywkowe kontrole na granicach, to w związku z konferencją bliskowschodnią w Warszawie. To jest przygotowywane rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji o przywróceniu wyrywkowych kontroli na naszych granicach. W Brukseli kluczowe głosowanie w sprawie dyrektywy dotyczącej Nord Stream 2. Dużo zależy od Francji. Ferie rozpoczynają uczniowie z ostatnich 5 województw. W Polsce ostatnie przygotowania do konferencji bliskowschodniej, ta już w przyszłym tygodniu w Warszawie. Podjęte zostaną niezbędne kroki, mówił w Trójce szef Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych Marek Opioła z PiSu. Może być wprowadzony stan podwyższonej gotowości do poziomu alfa. Też się mówi o tym, że jest przygotowywane rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Pewnie na dniach one się ukaże, o przywróceniu wyrywkowych kontroli na naszych granicach, ale to są standardowe działania. Marek Opioła dodał, że przygotowania do konferencji są pilnie śledzone przez wywiady kilku państw. Od momentu, kiedy została informacja podana do opinii publicznej, rozpoczęła się gra wywiadów i tak naprawdę różnego rodzaju rzeczy, które się dzieją. Z jednej strony Teheran pilnie obserwuje, jak będzie wyglądała ta konferencja. Federacja Rosyjska też jest bardzo mocno w tym zainteresowaniu, żeby ta konferencja jakby nie przyniosła jakichś efektów znaczących, bo to zagraża ich wpływom w tamtym regionie. Spotkanie, w którym wezmą udział przedstawiciele kilkudziesięciu państw, odbędzie się 13 i 14 lutego. Członkowie Komisji Spraw Zagranicznych Senatu Stanów Zjednoczonych przeciwko Nord Stream 2 przedstawili projekt rezolucji wzywającej do wstrzymania budowy gazociągu. Komisja zajmie się projektem na najbliższym posiedzeniu. Daty nie podano. A już dziś ambasadorowie państw członkowskich Unii zdecydują o losie przepisów, które mają utrudnić powstanie Nord Stream 2. Chodzi o nowelizację dyrektywy gazowej, która ma zagwarantować, że wszystkie gazociągi, także te importowe i ich części morskie na terytorium wspólnoty, będą objęte unijnym pakietem energetycznym. Wtedy Nord Stream 2 nie byłby inwestycją tak rentowną, jak zakładał Gazprom. Kluczowe może być stanowisko Francji, która według najnowszych informacji zamierza poprzeć przepisy po wprowadzeniu zmian do dokumentu. Stanowisko Francji wciąż jest niepewne, powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów. Dodał, że w grę wchodzi polityka, że cały czas trwa intensywne lobbowanie i że Niemcy robią wszystko, by nie dopuścić do przyjęcia znowelizowanej dyrektywy, próbując stworzyć mniejszość blokującą. Berlin ma już poparcie Austrii, Bułgarii, Belgii, Holandii, Węgier i Czech. Tej grupie wystarczy tylko jeden duży kraj, by zablokować pracę nad przepisami. Z kolei przeciwników Nord Stream 2, którym zależy na szybkiej nowelizacji dyrektywy, jest więcej. To 13 państw, w tym Polska. Ale im potrzeba jeszcze poparcia trzech dużych krajów. Wahały się przez długi czas Włochy, Hiszpania i Francja. Rzym i Madryt teraz wydają się być przekonane. Pozostał więc Paryż. Od dyplomatów usłyszałam, że na jednym ze spotkań Francja zaproponowała złagodzenie zapisów w dyrektywie, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom Niemiec, ale ostatecznie pomysł upadł. Czy powróci dziś w takiej czy innej formie, to wciąż otwarte pytanie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tragiczny wypadek w Rosji. Jak już informowaliśmy, w rejonie Kemerowa autobus przewożący górników wypadł z drogi. Zginęło 6 osób, a 16 zostało rannych. To drugi taki wypadek w Rosji w ostatnich dniach. Według agencji RIA Nowości autobus wiozący górników spadł z ponad 40-metrowego nasypu. 6 osób zginęło, a 16 trafiło do szpitala. 4 górników jest na oddziale reanimacyjnym. W poniedziałek na trasie Wiaźma-Kaługa przewrócił się autobus wiozący szkolny zespół muzyczny. W wypadku zginęło 7 osób, w tym 4 dzieci. W obu przypadkach Komitet Śledczy Rosji wszczął postępowanie karne. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Uczniowie z ostatnich 5 województw rozpoczynają ferie zimowe. Dwutygodniową przerwę w nauce od jutra będą miały dzieci i młodzież z województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Będą odpoczywali do 24 lutego. W poniedziałek do szkół wrócą uczniowie z województw dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Kolejne dni wolne od lekcji z okazji świąt wielkanocnych w drugiej połowie kwietnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na najważniejsze informacje sportowe. Adam Malecki. Cieszą się kibice piłki nożnej, bo wraca piłkarska ekstraklasa. Do rundy wiosennej w roli lidera przystępuje Lechia Gdańsk. Legia Warszawa ze stratą 3 punktów goni. W grupie pościgowej w pierwszej czwórce są także Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. W pierwszym meczu 20. kolejki Jaga zagra na wyjeździe z Miedzią Legnica. Wszyscy palą się do gry, przekonuje Taras Romańczuk. Każdy już czeka tego pierwszego meczu, żeby wygrać, bo sami wiemy, na co nas stać. No i musimy zrehabilitować się z pierwszej rundy. W Białymstoku przegraliśmy na własne życzenie. Myślę, że jak wygrasz ten mecz, od razu humory i nastroje będą dobrze. Teraz nastawiamy się na pierwszy mecz. Miedź celuje w czołową ósemkę, a jakie nastroje panują w drużynie, zdradza trener Dominik Nowak. Nie będąc faworytem, chcemy oczywiście odnieść zwycięstwo, chcemy zagrać na miarę swoich oczekiwań. Ani nie jesteśmy pewni, ani przestraszeni. Chcemy po prostu to, nad czym pracowaliśmy tutaj, pokazać na swoim stadionie. Miedź z Jagą zagrają o 18:00. W meczu wieczornym Lech podejmie Zagłębie Lubin, a trener Adam Nawałka bardziej niż rywali obawia się warunków atmosferycznych. No jesteśmy w fazie cały czas doskonalenia naszej gry. Nie da się od razu zrobić wszystkiego. Zdaję sobie sprawę z tego, jak trudna jest wiosna. To są ciężkie murawy, śnieg, mróz. Cały czas staramy się iść do przodu. Jeszcze widzę pewne rezerwy, które chcemy nadrabiać. Lech Zagłębie o 20:30. To też kolejny weekend z Pucharem Świata w skokach narciarskich, tym razem przystanek Lahti. Z Polaków w akcji zobaczymy Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę, Jakuba Wolnego, Pawła Wąska i Macieja Kota. Na 16:00 zaplanowano treningi, na 18:00 kwalifikacje. Dziś także zagrają nasze tenisistki. Na awans nie ma już szans, ale jest o co walczyć. Stawką meczu Polek z Dunkami będzie utrzymanie w grupie pierwszej strefy euroafrykańskiej. W pierwszym meczu Iga Świątek zagra z Clarą Tauson. To będzie okazja, by zrehabilitować się za dotkliwą porażkę z Rosjanką Natalią Wichlancewą. Każdy z tych meczów to cenne doświadczenie, przekonuje kapitan Dawid Celt. Takie mecze trzeba pograć, trzeba się zaadoptować, trzeba doświadczyć takich spotkań w reprezentacji, jak chociażby to, co się tutaj dzieje w Zielonej Górze. Dajmy Idze czas, bo to jest dziewczyna, która ma dopiero 17,5 roku. Mam nadzieję, że to doświadczenie, które zdobyła, będzie procentować w przyszłości, w następnych spotkaniach. I jeszcze przypomnienie informacji z koszykarskiej ligi NBA. Marcin Gortat nie będzie grał dłużej w Los Angeles Clippers. Jego klub oficjalnie potwierdził, że już teraz, w trakcie sezonu, rozwiązuje z nim obowiązującą do końca sezonu umowę. Polak stał się wolnym zawodnikiem i z jego usług może skorzystać każdy klub. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Pochmurno, ale miejscami będzie się rozpogadzać. Na północy przelotne opady deszczu, przechodzące na północnym wschodzie w deszcz ze śniegiem i śnieg. Nad morzem porywisty wiatr. Termometry pokażą 2 stopnie na Podlasiu, 5 w centrum, do 6-7 na zachodzie. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. 3 tygodnie na liście, 2 razy na miejscu pierwszym. Nasz numer 1, 2 ognie, fisze małe tworzywo, dobrej nocy. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Partnerem programu jest Tauron. Właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć. Tytus, będziesz moją walentynką? Nigdy. Tak, pytam, bo tu czytam, że w MediaMarkt są super fajne produkty na walentynki. A to kocham cię. Z okazji walentynek w MediaMarkt. Kupując dla niej IPL Philips Lumea do depilacji światłem za 1749 zł, zaoszczędzisz 200 zł. A kupując dla niego trymer do brody marki Philips za 199 zł, zaoszczędzisz 70 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. No a co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Pasażerów podróżujących z Lidl Podróże do dowolnego miejsca na świecie. Informujemy, że wycieczki z naszej oferty zawierają dodatkowe, unikalne smaczki. Dla głodnych świata przygotowaliśmy atrakcje, które sprawiają, że doświadczenia staną się pełniejsze, a każda podróż rozbudzi apetyt na więcej.

a w studiu naszym eksperci, doktor Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry, panie doktorze. Słoneczny dzień. Słoneczny dzień. Kazimierz Krupa, Kancelaria Drobryć. Dzień dobry. Dzień dobry. No to zaczynajmy. W dzisiejszym wydaniu Winien i Ma, myślę, że opowiemy i musimy opowiedzieć o fakturach, za które trzeba płacić i o tych, za które płacić nie powinniśmy. O tym, że polskie firmy i polskie gminy są coraz bogatsze, ale ciągle im mało, tym gminom szczególnie. No i w ogóle, jak zawsze, będzie ciekawie, proszę nas słuchać uważnie. Winien i Ma. Tylko chciałem powiedzieć na początku, że niestety jesteśmy w Warszawie, tam w Szczyrku. I nie sypnęło u nas śniegu, chociaż pieniędzmi sypnęło. Pieniędzmi sypnęło tam w Szczyrku. U nas to akurat dobrze, że nie sypnęło, po co nam w Warszawie śnieg? To w Szczyrku jest. W Szczyrku jest potrzebny. Pozdrawiamy wszystkich narciarzy w Szczyrku. W Szczyrku jest, a tu doktor szczególnie jednego chciał. Tylko nie wiemy, czy on jest w Szczyrku. Nie wiemy, gdzie jeździ narciarz, tak właśnie. Pana prezydenta pozdrawiamy. Niech równo zjeżdża. Na obie nogi. Na obie nogi. No dobrze, panowie, to teraz przejdźmy do rzeczy. Gazeta Wyborcza od jakiegoś czasu publikuje nagrania, a ostatnio opublikowała fakturę. Ja tak się zastanawiam, czy to nie jest taki nowy trend. Ujawnianie faktur. Nie, tylko tak sobie pomyślałem, że... publikacja faktur. Tak. Dokładanie faktur. Dokładanie faktur do wydania, bo kiedyś było, pamiętam, CD można było dostać z gazetą teraz książkę, a teraz faktura gratis. No, jak ktoś chce kolportować faktury, to i fakturę gratis. Można sobie wydrukować, na wzór powiesić. Jak komuś brakuje. Nie, ta nie mogłaby służyć za wzór, bo jest nie do końca jest tam... Poprawna, niepoprawna. Może to jest właśnie tak, że trzeba pokazać niepoprawną fakturę, żeby Kowalski wiedział, jak poprawnie budować fakturę. Ale jak to jest z tymi fakturami? Nie mówię, żeby konkretnie, że pytam konkretnie o to, bo temat chyba niewygodny trochę. Znaczy, ale... to nie ma niewygodnych tematów. No. Dlaczego? Po prostu tak... Wiadomo, jakie są zasady. Zasady są takie, że najpierw się podpisuje umowa, a później się wystawia faktury. Tak. Wiadomo, jaka jest praktyka. Tak. Bardzo często nie podpisuje się umów, czy zawiera się umowy ustne, które są no, obowiązujące, tylko i tutaj właśnie muszę się na sekundę zatrzymać. W Danii 85% wynosi takie wzajemne zaufanie do między człowiekiem a człowiekiem. U nas 15%. Mhm. I to nas odrobinę, i to nas właśnie w takim... Dania jest akurat najlepszym krajem pod tym względem. Te kraje zachodnie są trochę mniej, ale też bardzo wysokie jest to wzajemne zaufanie. Więc tam te umowy ustne są normą, że się tak wyrażę. I są przestrzegane. U nas z tym jest różnie. Natomiast teraz tak. To mówimy o prawidłowości tej faktury. Do niej można mieć wiele zastrzeżeń, ale jednocześnie no, ja pracuję na fakturach od 20 kilku lat. W ten sposób wystawiam faktury. Wiem, że no, praktyka jest taka, jaka jest, że te faktury są najkrócej, można powiedzieć, różne i różnie skonstruowane. No na takich różnych fakturach to różne karuzele się kręciły. No i się kręciły karuzele, ale trzeba to powiedzieć, nawet jeżeli umowa była ustna, to zakres działań, które, czy też usług, które, czy dostaw, które by były miały być świadczone na podstawie tej umowy, musiały być jednoznacznie opisane i zweryfikowane. Znaczy, no to jest problem. Znaczy, jeżeli się umówimy, powiemy, dostarcz mi coś i ktoś w zamian za to, według swojego uznania określa wartość faktury, no to jest problematyczne. I to wtedy podlega rozstrzygnięciu. No, trzeba to ustalić. Znaczy, to z reguły, tutaj powinno się włączyć prawo amerykańskie, powinno być rozstrzygane drogą negocjacji, a nie sądu, bo w sądzie jest to dosyć trudne, bo jest to słowo przeciwko słowu. To jest zresztą refaktura, tak? Czy to jest jakby sugestia, że są refakturowane koszty. No jakie koszty? Tego nie wiemy. Więc tutaj jest bardzo dużo takich... No, udokumentować. Niewiadomych jest bardzo dużo. No, jak rozumiem, jest to faktura taka w trakcie, bo nie wiem, czy umowa była umową efektu, czyli że po doprowadzeniu do efektu wynagrodzenie takie i takie. A tutaj... to miałoby już charakter success fee, czyli jak nie ma wyniku, to nie ma wynagrodzenia. Tak, ale właśnie w umowach success fee też są te takie umowy częściowe właśnie ukrywające część kosztów, które są kosztami pewnymi, ale aby coś było pewne, no musi być na to dowód. No, problem polega na tym, że za mało wiemy. Czyli wiemy, że tylko ktoś żąda od kogoś określonej płatności. Nie znamy całej konstrukcji umowy, nie wiemy, jakie warunki były postawione i nie wiemy, kto miał na jakim etapie prawo wystawienia faktur, bo nawet ja mogę dostarczyć daną usługę czy dane dobro, ale na przykład umowa mi nie pozwala na to, żebym w danym momencie wystawiał faktury, na przykład do momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Nie ma protokołu, nie mam faktury. Różne są zasady, no widzicie, my o tym nie wiemy. No widzicie panowie, ale widzicie panowie, jaka ładna rozmowa. Merytoryczna.

piosenki właśnie dotarła do nas wiadomość, że nie żyje pan premier Jan Olszewski. To no smutna wiadomość. Dobrze, przejdźmy do drugiego tematu, bo taką mamy audycję, musimy prowadzić dalej. Inwestycje w nieruchomościach, szanowni panowie. Inwestycyjne rekordy w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Międzynarodowa Agencja Doradcza JLL przeanalizowała aktywność inwestycyjną w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w 2018 roku. Według JLL wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej przekroczyła 13,2 miliarda euro. Polska z rezultatem 7,2 miliarda euro pobiła swój rekord z 2006 roku, który przekraczał 5 miliardów euro, tam było 5,05 miliarda. Na kolejnych miejscach uplasowały się Czechy, ponad 2,5 miliarda euro, Węgry, ponad prawie 2 miliardy euro, Rumunia około 900 milionów euro i Słowacja 820 milionów euro. Według prognoz JLL wartość umów kupna-sprzedaży nieruchomości w regionie w 2019 roku wyniesie około 11 miliardów euro. To tak też troszeczkę w kontekście naszego pierwszego tematu i inwestycji w nieruchomości. A niby nie ma tych inwestycji. Nie, to zupełnie inna bajka. Ten rynek skoryguje. Kazimierz Krupa. Rośnie od bardzo dawna. Jak mówił Adam Smith, wszystkiego może na ziemi przybyć, nie przybędzie ziemi, prawda? I to jest właśnie... Myślę, ludzi przybywa. A ludzi przybywa i wszystkiego przybywa rzeczywiście tak poza ziemią. Potrzeb przybywa. W związku z tym ziemia, czy też to, co powstaje na tej ziemi, jest dobrym bardzo rzadkim. Dobrym aktywem inwestycyjnym i rzeczywiście od kilku lat na tym rynku, a Polska tu przoduje. No to jest też premia za zapóźnienie. No byliśmy, nie mieliśmy tych dostatecznie dużo powierzchni biurowych, powierzchni różnych niż innych, handlowych, logistycznych. Jesteśmy krajem tak położonym, jak położonym i wreszcie ta premia geograficzna nam się w końcu należy. Nie tylko cierpieliśmy przez wieki za to, że tutaj ale może być jeszcze leżymy. Lepiej, dlatego że jeżeli poradziliśmy sobie już ze zjawiskiem, które mówiło o użytkowaniu wieczystym i kwestie pojawienia się własności. Jeżeli poprawimy kwestie właśnie regulacji własności wynikającej ze zdarzeń historycznych, no i może wreszcie odważymy się odejść od tej ostrożności związanej z handlem ziemią rolną i szybciej zaczniemy przekształcać, troszeczkę bardziej dynamicznie budować plany przestrzenne, które będą odpowiadały dynamice rozwoju miast i potrzeb przemysłu, wsparcia przedsiębiorstw, to może okazać się, że następne lata to naprawdę w tym obszarze Eldorado. Tak, tylko tutaj trzeba poważnych zmian prawnych, bo my mówimy o tym, żeby wszyscy narzekają strasznie, że nie ma przestrzennych planów zagospodarowania. Tylko gminy tego nie robią, bo zbankrutują najzwyczajniej w świecie. Tak, koszt przygotowania jest ogromny. Koszt przygotowań to jest jedno, ale jeszcze roszczenia wynikające po przygotowaniu, prawda? Czyli użytkownicy, właściciele, którzy mają na coś tam przeznaczone te ziemie, natychmiast występują. Tak, bo to nie tylko przedsiębiorcy mają inwestować i mówimy tylko o prywatnych inwestycjach, ale też państwo, czyli w tym momencie samorządy muszą być przygotowane na to, żeby takiego przedsiębiorcę przyjąć. Ja miałem przyjemność w ostatnich dniach trochę pojeździć po kilku gminach i przyglądać się planom i oczywiście gminy chętnie chcą rozmawiać o inwestycjach, ale jak przyjdzie co do czego, to mówią, słuchajcie, ale my jesteśmy bezradni, bo my nie mamy gdzie, bo my nie jesteśmy gotowi. Dokładnie tak. Więc to też hamuje i gdybyśmy przemyśleli tą sprawę i tutaj zgadzam się w pełni, przeanalizowali ograniczenia prawne w tym zakresie, to mogłoby się okazać, że a zainteresowanie zagraniczne jest ogromne, naprawdę ogromne. Doktor Bartoszewicz w bardzo płynny sposób wszedł na temat gmin, o których za chwilę. Bo gmina jest wszędzie, ale zanim o gminach, to posłuchajmy piosenki o inwestorach. Na chwilę przed odlotem wśród ptasich stad w zawiłym horoskopie na tysiąc lat. W otwartym nagle oknie, w cieniu za firanką, wśród ludzi na przystanku, w słońcu i we mgle. Szukaj mnie, cierpliwie dzień po dniu, staraj się podążać moim śladem. Szukaj mnie, bo sam sama się odnajdę. wszystkich tak, w tańczących deszczu kroplach, zawodu łzach, po lustra obu stronach, w nowych wciąż marzeniach. Gdzie jestem, gdzie mnie nie ma, już nie bardzo wiem. Szukaj mnie, cierpliwie dzień po dniu, staraj się podążać moim śladem. Szukaj mnie, bo sama nie wiem już, bo nie wiem, kiedy sama się odnajdę. Szukaj mnie, cierpliwie dzień po dniu, staraj się podążać moim śladem. Szukaj mnie, bo sama nie wiem już, bo nie wiem, kiedy sama się odnajdę. Szukaj się, cierpliwie dzień po dniu, staram się podążać twoim śladem. Szukaj mnie, choć sama nie wiem już, sama nie wiem, kiedy się odnajdę. Szukaj mnie, cierpliwie dzień po dniu, staraj się podążać moim śladem. Szukaj mnie, bo sama nie wiem już, bo nie wiem, kiedy sama się odnajdę. Szukaj mnie, cierpliwie dzień po dniu, staraj się podążać moim śladem. Szukaj mnie, bo sama nie wiem już, bo nie wiem, kiedy sama się odnajdę. Miało być o gminach, no to jest o gminach. Gminy coraz bogatsze, ale ciągle im mało, czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej sprzed kilku dni. Tomek Żółciak popełnił taki artykuł. Całkowity zarobek gmin przekroczył 230 miliardów złotych. W tym roku z samego PIT i CIT dostaną o 20 miliardów więcej niż w roku 2015. PiS uważa, że to jego sukces, ale lokalne władze i opozycja tak tego nie widzą. Tegoroczne rekordowe wpływy z podatków dochodowych, samorządy mają w nich procentowe udziały. Na poziomie około 65,8 miliarda złotych to szacunek wynikający z prognozy bazującej na ustawie budżetowej. No i bardzo dobrze, to jest podstawowa jednostka samorządowa. Tak. I teraz no, są beneficjentem sytuacji gospodarczej. No, tak, jeżeli PKB rośnie 1,5-2, no to w oczywisty sposób podatki również rosną i również beneficjentem pośrednim są samorządy. A to bardzo dobrze, bo moim zdaniem samorządy rzeczywiście mają bardzo dużą rolę w takim spełnianiu. No jeżeli mówimy, że państwo jest dla ludzi, a ja tylko tak uważam, bo ludzie są podmiotem, no to samorządy mają naprawdę co robić i potrzeba na to pieniędzy. Ale koniunktura jest super i świetnie się rozwijamy. Oczywiście ryzyka na kolejne lata są dosyć znaczne i widzimy, że sytuacja międzynarodowa nie jest dla nas korzystna i nasz partner handlowy największy, czyli nie, gospodarka niemiecka, ma czkawkę, delikatnie mówiąc. No ale ten okres ostatni, widać wyraźnie podwyższenie wpływów podatkowych i dobrze dla samorządów, że mają możliwość korzystania z tego potencjału, bo muszą wykonać, czy odrobić ogromną pracę domową przed zaspokajaniem potrzeb zarówno tego Kowalskiego statystycznego, wobec którego są odpowiedzialni, ale też właśnie budować bazę dla przedsiębiorców. Infrastruktura. To jest to, czego potrzebuje przedsiębiorca. Przygotowanie gruntów, przestrzeni i na tym samorządy świetnie zarabiają. Ściągają inwestorów, przygotowują przestrzeń i walczą o tych inwestorów. No, pewne lokalizacje w Polsce zaczynają być naprawdę bardzo atrakcyjne. No i szczególnie dla tych sąsiadów, którzy czkawkę mają. Bo jak u siebie mają czkawkę, to przechodzą w tą przestrzeń, w której może tej czkawki tak mocno nie będą odczuwać. Ale zauważcie państwo, że są gminy, które Tak, ale czkawka jest zaraźliwa. Wprowadzają tak... Nie, nie jest zaraźliwa. Podobno. Chociaż akurat, tato może być, no niestety. Akurat nie możemy ich przestraszyć, to im przejdzie. No właśnie. Są gminy, które już jakby przejmują rolę takich instytucji państwowych. Samodzielnie, z własnej woli. Ponieważ mają nadwyżki w kasie. No wiadomo, że to nie jest podmiot prawa handlowego, prawda, nie wypłaci zysków, tylko... Ale może inwestować. Inwestuje w infrastrukturę, inwestują w ludzi. Biznesowo. Czyli dokładają do opieki zdrowotnej, czy inaczej organizują opiekę zdrowotną na swoim terenie, inaczej płacą dodatki dla seniorów na przykład, czy dla dzieci, czy finansują to, czy tamto. Tak, tak powinny samorządy funkcjonować, bo one rozdysponowują ten. I to, co pan mówił, że jak właśnie mają te dochody, to one muszą je zagospodarować, nie wypłacą w postaci zysku komukolwiek. Pojawia się pytanie, czy w pewnym momencie nie trzeba będzie przemyśleć całego systemu podatkowego, zresztą od lat to mówimy, czy on nie jest taki nadmiar obciążający, bo jeżeli ktoś zaczyna mieć nadwyżkę, no to po co władzy nadwyżka, skoro de facto jest to z naszych podatków? Nie, no wolałbym, żeby Kowalski miał nadwyżkę i przedsiębiorcy miał nadwyżkę. Znaczy nie najprawdopodobniej, to potwierdzają faktów, że nadwyżkę, czy bardzo zamożne są te, które właśnie przygotowały, odrobiły lekcje i ściągnęły inwestycje. Dokładnie, przygotowały przestrzeń do tego, że ten biznes może się rozwijać. Inni muszą się uczyć tego, jak to robić i dobre praktyki powinno się rozpowszechniać, powinno się budować takie dobre modele, by realokować te środki. No bo to nie jest tak, że wszystkie gminy w równym stopniu są nawet przestrzennie dobrze usytuowane, no by czerpać z tego korzyści. Położenie ma bardzo ważne znaczenie. A państwo też buduje infrastrukturę, która ściąga. Ale się panowie rozwinęli. To ciekawe tematy. Zapomnieliście, że tu jestem w ogóle. No to nie, proszę się włączać, proszę odważnie. Ja się włączę z piosenką teraz, dobrze? Zapraszam. To bardzo proszę. Kochana ma, to dłużej nie może już trwać. Zabiję was, a prochy niech zabierze wiatr. To jedno już tylko, co mam. Przecież jest i nawet nie ma dokąd pójść. Ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Ostatni raz oczy mi spójrz, nie bądź zła. To już czas. Odejdzie niech smutek i strach. To jedno już tylko, co mam. Przecież jest i nawet nie ma dokąd pójść. Ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Pamiętasz noce, kiedy nie mogliśmy spać? Byłaś mi jak siostra, ja byłem ci jak brat. Zabiję was, niech jego prochy weźmie wiatr. Tylko ma. trakcie piosenki dr Artur Bartoszewicz wyjął coś do pisania i zanotował. W takim notesie. I to tak ostentacyjnie. Jest specjalny dosyć. Taki notes, w którym po prostu zapisuje się. A ja się napawałem, bo bardzo fajna muzyka, taka przyjazna. Prawda? Taka sympatyczna. Panowie, szanowni państwo, na portalu bankier.pl przeczytałem, że trwa wielka brexitowa wędrówka aktywów. No tak, no, aktywa się boją. Najpierw Barclays do Irlandii, a teraz UBS do Niemiec. Banki działające w Wielkiej Brytanii przenoszą swoje aktywa do innych krajów. Ruchy w bilansach mają ułatwić działanie instytucji w Unii Europejskiej po wyjściu z Zjednoczonego Królestwa ze wspólnoty pod koniec marca tego roku. Za bankami pójdą inne instytucje. Na początku powiązane bezpośrednio finansowe, czyli kwestie ubezpieczeń, za chwilę logistyczne i Wielka Brytania naprawdę poczuje na swoich portfelach, czy Brytyjczycy poczują w swoich portfelach decyzję, którą sami sobie. Ja na Netflixie oglądałem taki serial amerykański. No właśnie, szanowni państwo. Bo tu była duża dyskusja, marnowania studia, czasu tutaj, panowie, chciałem tak naprawdę zapisałem to w notatniku. A, to właśnie przez czego nie należy robić? Nie oglądać tyle seriali. Znaczy, bo ja nie oglądam w ogóle, ale tu się wkręciłem. I tam jest taki... Ja też wcale nie oglądam, ale o czym? Jaki Kasiu? Przepraszam. Nie palę, tylko bo się nie zaciągam. Panowie, jest taki słuchacze wiedzą, jaki jest. Ja w ogóle generalnie nie lubię tych seriali, ale jaki, Kasiu? Przepraszam. Wyznaczony, ocalony. Amerykański thriller polityczny i tam jest coś takiego, zresztą nieistotne jest w sumie, jak ktoś chce zrobić jakąś, odłączyć się od Stanów Zjednoczonych i jest takie hasło właśnie, takie zdanie. No, żeby nie wyszli na tym tak jak Brytyjczycy na Brexicie, bo to już jest jakby... Już się straszy dzieci. Tak. A, bo ten serial to już jest po Brexicie, tak rozumiem. Tak jest, tak jakby po Brexicie. Czyli założyli, że był ten Brexit. Polityczny. Tak jest. No niestety tutaj, to rzeczywiście Brytyjczycy pewnie, będzie ich to bolało, jako że w oczywisty sposób, jeżeli... bo tak, gdyby... Finanse, biznes ułoży sobie te relacje. Ale jeżeli jest taka wielka niewiadoma, to nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek ryzyko. W związku z tym musi mieć ekspozycję europejską. Musi uciekać. Może wrócić, ale to już jest nie to, co by było. Tym bardziej, że nie wiadomo, jakie te zasady, bo gdyby te zasady były określone, a to nie jest to takie istotne. Ale nikt nie przemyślał momencie... tego procesu. Znaczy, nie, panowie, ale naprawdę myślicie, że do tego Brexitu dojdzie? Nie, ja cały czas twierdzę, że od początku, że to jest jedna wielka zabawa i straszenie, tak jak się czarownica straszyło czarną wołgą, tak teraz z Brexitem. Ja tam przedwczoraj byłem i pod Big Benem widziałem dwie osoby z takie ręcznie robione transparenty. To byli zwolennicy Brexitu. Nie, dwóch. Gdyby teraz dwoje, przepraszam, mężczyzna i kobieta. I wyglądali jak szaleńcy. Ale to jest Londyn. W Londynie tak, Londyn to jest inna historia, oczywiście. Tak, ale nastrój tam jest absolutnie antybrexitowy. No tak, totalnie, ale pytanie będzie, totalnie. Pytanie jest tylko takie, czy odwagę będą mieli Brytyjczycy do tego, żeby przyspieszyć wybory i w ramach tych wyborów. Nie Brytyjczycy, brytyjska klasa polityczna. Tak, bo to jest przyspieszyć jakby... wybory i de facto na sztandarach wnieść hasło w postaci robimy drugie referendum, bo tylko wtedy rzeczywiście, bo same wskazania sondażowe pokazują 56 do 404, jeżeli dobrze pamiętam. Za zostaniem, czyli przeciwko Brexitowi. No teraz najprawdopodobniej by było jeszcze więcej najprawdopodobniej po tym, no ale tam są intelektualne gry i zabawy w oderwaniu od rzeczywistości uprawiane. Jak to w intelektualnych grach i zabawach, to jest rosyjska ruletka. Nic nie wiemy, bo ja pamiętam minę Borysa Johnsona, jak było wyniki referendum. No to on miał... On był przestraszony. Ale jednocześnie zadowolony, tak jakby wygrał zakład o dolara. No tak, pamiętacie tak. Państwo o ten film Nieoczekiwana zmiana miejsc. Okay. I tam się tych dwóch panów o dolara założyło. I wiadomo jak skończyli, tak? No żeby Brytyjczycy właśnie nie było tak, że w wyniku zakładu o funta pomiędzy Borysem Johnsonem, a nie wiem, Cameronem się skończy. Czyli Faradżem się skończy. Ale ostatecznie ktoś do piekła pójdzie. No nie wiem. To było bardzo ryzykowne, bo jak to ktoś ładnie porównał, że te słowa byłego premiera Tuska, że tak jakby pojechał prętem przez małpę z klatkami i pobudził je wszystkie od lewej do prawej no i doprowadził się do szału. Także chyba to nie do końca, niekoniecznie potrzebne. I tak tam jest... Tam już jest wesoło na tyle, że jest wesoło, ale teraz dobrze, to wyobraźmy sobie taką sytuację, że jednak do tego Brexitu nie dochodzi. A te ruchy banków wskazują na to, że ten Brexit chyba będzie, skoro Barclays się przeniósł. Nie, nie, to jest... Tak? No, to oni nie mogą sobie pozwolić na ryzyko. Aha, i to okay. jest po prostu, muszą to zrobić, bo muszą mieć ekspozycję. Ale lokacja aktywów jest prosta, więc dopóki ona jest wewnątrz jednolitego rynku, jest to bardzo proste, więc dopóki mamy jednolity rynek, to trzeba zrobić to, a jak będzie dalej, to go zawsze można wrócić, ale jak nie będzie można wrócić, no to mamy już aktywa w tym miejscu, w którym dalsze działania są jeżeli możliwe. Nie będzie Brexitu, to nie ma w ogóle sprawy, prawda? Bo te aktywa przepływają w taki naturalny sposób. Ale jak będzie, no to już tu... a diabeł wie. A mieli przyjść do Polski. A mieli przyjść do Polski. No i co? No widocznie nie widzą jeszcze Polski w taki sposób, jaki my byśmy chcieli postrzegać. My jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak się rozwijamy i to bardzo dobrze, bo rzeczywiście się wspaniale rozwijamy, ale jednocześnie jesteśmy taką gospodarką, jaką jesteśmy. Jesteśmy średnią gospodarką europejską i nie będziemy nigdy centrum finansowym Europy. Może nigdy, to za duże słowo, ale na razie przynajmniej w tej perspektywie najbliższej te instytucje szacują sobie i bezpieczeństwo również i kwestie regulacji, i zmienności, i stabilności politycznej, to wszystko jest brane pod uwagę. A kraje Europy Środkowo-Wschodniej nie mają takiej pewności w ich postrzeganiu. Nam się wydaje, że my tutaj no jesteśmy dobrze. Tak rozwinięci. No ja naprawdę teraz, postrzeganie jest zachodnie zupełnie. Mam pytanie do doktora Artura Bartoszewicza. Jakby pan miał, bo pan jest ekspertem, takim naszym queen ekspertem. Tak, to prawda? Jeżeli mówimy o Wielkiej Brytanii, to inny ekspert. Tak, ale też o muzyce. I oczywiście. Jakby pan z całego repertuaru zespołu Queen miał wybrać piosenkę o Brexicie. Ale to już ja ściągałem, bo patrzyłem, co jest przygotowane. To... Tak? No, okej, sorry. Ale przyznaję się, nie ma elementu zaskoczenia. Nie elementu zaskoczenia, ale za uczciwość, piosenka będzie okej, ale za uczciwość i to jest dla moich studentów, zobaczcie, ściągał, ale się przyznał. Nagrywał się, że pali, ale się nie zaciąga. Dobrze, dobrze. Szanowni Państwo, myślę, że Freddie Mercury nie wiedział, że będzie Brexit, a już wtedy napisał piosenkę, przewidział. You Don't Fool Me. Of that girl, Mama said you know that she no good. to say to mine. You don't have to teach me things I know. Sooner or later, I'll be playing by rules. Nic nie notował tym razem dr Artur Bartoszewicz. Się zamyślił wręcz. Zamyślił się. Ja myślę, że się zadumał. Dla Brytyjczyków. Nie. Jak wchodziliśmy do studia, to on i rozmawialiśmy o tym Netflixie i o tych serialach. To wtedy doktor Bartoszewicz był taki zafrasowany. Ale nad wami. Nad studentami to zupełnie z innego powodu. Że oglądają i obrywają. Się nie uczą. Tak, i się nie uczą i niestety efekty są takie, że sesja jest, a młodzież dostaje dwóje. A nie powinna i nie chce walczyć. To jest najgorsze, że nie chce walczyć o wyższe oceny. Kiedyś wydawało mi się, że ta ambicja była troszkę większa. I z czego to wynikało? Nie wiem, może dlatego, że było trudniej. Troszkę w życiu, a teraz jest za łatwo. I spłycane są oczekiwania. Znaczy tutaj to rozmawialiśmy, że no, niestety sieci społecznościowe rozwalają nam nie tylko kulturę, ale i wiele innych dziedzin. One mają oczywiście skutki błogosławione, tak jak, nie wiem, globalizacja, ale niosą inne zagrożenia, które są naprawdę poważnymi zagrożeniami. Rozmawialiśmy w kontekście chodzenia do teatru i to, drodzy Państwo, jest, dzieje się coś niesamowitego, czyli przerwa w sztuce i ludzie wyjmują wszyscy komórkę. Nikt nie przeżywa tego, co zobaczył, a funkcjonuje jakby w zewnętrznym świecie. Do sieci, że gdzie jest. A już nie mówiąc o tym, że od kilku lat do teatru ludzie zaczynają wnosić jedzenie i picie, a kiedyś niedopuszczalne, a to, co mnie zaczyna szokować, to filharmonii nawet się pojawia. Konsumpcja w trakcie. No coś naprawdę degradujemy. Na koniec audycji taki łomot. Prosimy nie brać jedzenia do teatru i do filharmonii. Najedźcie się i napijcie przed. Naprawdę, drodzy Państwo, nie trzeba wszędzie jeść. Sylwia Hej, Agnieszka Łukasiewicz, Artur Bartoszewicz, Kazimierz Krupa i Wojciech Surmacz. I mimo wszystko miłego weekendu. Tak jest, do usłyszenia Państwu. Serdecznie pozdrawiamy. Dziękuję serdecznie. Wszyscy odchodzą w mrok, ślepi od świateł. Na szarej glebie hajsy, na czarnym niebie gwiazdy, na białym śniegu krew z twarzy. To byłeś ty, a mógł być każdy. Wykrzywia mi twarz grymas, gdy przechodzę, ty się zrywasz. Patrzę w tył, tam pożar, patrzę w sny, wale prozak. Błysk wali piorun, sp***ć do schronu. Życie to plac boju. Przestań skamleć, Boże, pomóż. Jutro ma kształt wojny. Wiem, póki jestem przytomny. Metal uderza o metal. Kokaina, potem seta. Urojenia sączą się jak krwotok. Ten syf może zmyć tylko potop. Próbuję zatamować ten myślotok. Ten syf może zmyć tylko potop. Taśma 15 na 3 prostokąt. Ten syf może zmyć tylko potop. Wszystko, co miało pomóc, nie pomogło dotąd.